19. Od istog pisca, strana 148. Grand Hotel, kratke priče, bibliofilsko izdanje 1993. Dva izdanja 1994. 17 izdanja od 2000. do 2016. Slepi putnik, roman, tri izdanja 1994. Evropa pleše, radiofonski eseji 1995. i 96. 2016. Fotografije glasova i utuljena baština. Dokumentarno-dramski radiofonski eseji, dva izdanja, 1997. 2016. Izabrani eseji 1997. Opšta mesta, roman 1998. 2013. 2016. Album fotografija 1991. 93. roman 2003. 2008. 2010. 2013. 2016. Laka crna zemlja, duodrama 2005. Pisanje po vodi, roman 2006. 2008. 2010. 2013. 2016. Other People's Memories, poema 2012. Dying Words, poema 2012. Potištenost, roman 2012. 2016. Tužne šansone, sabrane pesme 2014. Dva izdanja 2015. 2016.